Bueno, ba, arratsaldeon guztioi, gaur bukatzen dugu ja foro erlijio eta kultura foroko 11. Jardunaldi hau. Gaur kontan on Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzaina daukagu gurekin eta berak emango digun hausnarketa hitzaldia ba, izango da pertsona eta errukiaren inguruan. Eskerrik asko, don Jose Ignacio, ba, zure baiezkoa hain azkarra izateagatik, eta gurekin hemen izateagatik, eta besterik ez, ba, zuri pasatzen ditu. Ita. Bueno, nondik hasiko naiz. Esango dizuet, Elizaren bizitzan, bati bat azkenengo urtetan, hamarkadetan esango nuke, munduaren globalizazioa aurrea jundala, junainean, komunikabideen eragina askoz ere handiagoa izateagatik, aita santuen karisma pertsonala, Elizan astarna handia uzten du, dudari gabe. Ez dela bakarrikan egiten duen magisteritza, egiten duten gobernua, baitaren bere karisma pertsonala eragina handia izaten dula gure bizitzan. Eta, bueno, Juan Pablo Bigarrenaren karisma behar bada fedeak gizartean, historian, izan dezaken eraginean oinarritu izan dela, askok eta askok esan dute, Juan Pablo Bigarrena izan dela, itzaropenaren aita santua, Benedikto XVI-garrena, nik uste bere karisma batipat izan dela fedea eta arrazoia bilak elkarren arteko elkarrizketa bultzatzean, egilaren bila bizitzea, nik uste bere askok eta askok esan dute beren karisma izan dela fedearen karisma, ez dugu astuko nola bea deituzun Elizari fedearen urtea ospatzera. Eta Frantziskoaren karisma, Juan Pablo Bigarrenarena itzaropena izan baldibazan, Benedikto XVI-garrenara, ba, fedea. Ba, nik uste Frantziskorena karitatearena edo errukiarena dela. Eta behar bada, bueno, guandikan ez dakigu, hau asko esatea da, baina behar bada historiera bera pasatuko da errukiaren jubileoa deitzeagatik. Eta jubileo honek izan dezaken eraginagatik behar bada pasatuko da historira. Hortaz bada nire asmoa da, nire badakit egun hauetan ba jardun dezutela errukiari buruzko ikuspegi ezberdinetik, jakina nire ikuspegia teologikoa izango da, gotzainak eginda ze ikuspegi izango da ba, ikuspegi teologikoa errukiarena. Ze kontzeptu daukagu errukiarena? Teologiko ikuspegitik, katoliko ikuspegitik, zein da benetako kontzeptua. Bueno, numaitetik anasteagatik, esango dut nire iritziz, eta nipizan neronek nire kasa pentsatutako gauza da, Ez noa ni honekin tesis aitia, baina nire iritziz, iru gaizki ulertzek edo desitzuratzeak ikusten ditudalanik errukiaren konzeptuan, gaur egungo kulturan. Lehenengoa. Ni lehenengo desitzuratzea edo gaizki ulertzea ikusten dut, erruki konzeptua errelatibismoak kutsatua. Ze modutan ikusten da hau? Bueno, askok eta askok dutena, bueno, lasai, ez dago zertan keskaturik, jainko errukitzua da, ez dago inungo problemarik zerrekin ez. Nolabait, ematen du errukia eta errelatibismoa ia gauza beretsua diela. Jainkoaren errukia azken batean, pekaturik ez dela, esateko aipatzen da. Ematen du, jangoikoaren irudia, aitaren irudia baino gehiago, ba, aitonaren irudia dela, Badakigu, eta ni badakit dugu hemen aiton batzuk izango diela, errespetu guztikin, baino aitona, ematen dugu aitonari juten zaiola, ba, paga eskatzea, baino aitona ezin dezake ba, bere bilobari zer ezigitu, Ematen du, jangoikoaren irudia, ia aitona batena dela, aitaren batena izan behar, izan gabezta. Astu eginda, behar bada, Kristok evangelioan bioz berritzera dei egiten digula, ekintza honen fruituak ematera dei egiten digula. Hortaz bada, niretzako hauxe da, lehenengo irudi desitzuratua, edo oker ulertua. Erruki kontzeptua, erletebismoak jota, kutsatua. Bigarrena, erruki kontzeptua emozio utzera mugatua. Emozio utzera. Zemudotan ikusten dugu, ba, gaixoa, pena ematen didazu, guzti zunkitua sentitzen naizu, horrela ikusita ematen du errukia dela, emotibismo edo empatia utza. Jakina hori ere bada errukia, errukia behar du empatia bat, baina hortan bakarrik geratzen baldin bada, ba, ez dugu lertu errukia berekin daukarren ba, eduki guztia, gero esango degun moduan. Era honetan errukia izatea norbait konsolatzea besterik ez da, konsolatzea. Erdaraz esaten da, ezta? El que no se consuela es porque no quiere. Ematen du bat boda, konsolatze ba, alperrikako bat edo. Hirugarrengo gaizki ulertzea edo desitzuratzea. Erruki konzeptua etzipenaz kutzatua. Etzipenaz ze modutan? Bueno, nik uste gaur egun zorionez, oso zaila da jainkoa jantzenisten erara ulertzen duten pertsonekin topo egitea. Zaila da. Jainkoaren maitasuna asko azpimarratu duen eta kristau mezuaren ardaz bezala aurkezten duen Elizaren predikuak, nik uste oso sakona izan dela, eta desegin du jainkoa erruki gabea den irudi okerra. Nik uste hortan lan handia egin dela predikazioan. Baina, norberaren kasuan, gauz bada, teorikoki, ez da? Teorikoari dagokionez, danok esango dute jangoikoa ona dela eta errukitzua dela. Baina, norberaren kasu konkretuan, ez da gauza bera gertatzen askotan. Askotan gertatzen da, sinisten dela jainkoa errukitzua dela teorian, baina gero ez diogu geure buruari barkatzen. Gure etzipenak edo itzaropenezak jainkoa bestekin errukitzuago dela gurekin baino sinistera eraman gaitzakela. Barka ezina da neria, barka ezina, nik ez dut erremediorik. Ez dut erremediorik. Nerekin berandu iritzi dira. Bueno, orduan nik ikusten ditut hiru desitzuratze edo gaizki ulertzeak, hiru hauek. Sakontu dezagun errukiaren konzeptu katolikoan. Lemeziko hasi gaitezen ba etimologiatik. Etimologia, misericordia, nundi datorren, oso etimologi garbila da. Etimologia aldetikan latinez dator, eta hor hiru hitz daude, misericordia. Hain zuzen miseri da behartasun, korkordiz bihotza, ia besteen ganako. Hain zuzen, etimologiari eutzita itzonek esan nahi du, beharrean daudenikiko elkartasuna agertzen duen bihotza izatea. Dudari gabe. Hortaz, lehenengo, hemendik nik uste atea dezakegula, lehenengo definizioa, edo esan aia, errukiarena. Hauxe da. Hiru definizio ingo ditut. Eta lehenengo hauxe da. Zoritzarrekoen gana, edo doakabekoen gara, erabat emana dagoen karitatea. Karitatea bol, ematen da, zeren gainen. Misericordia, misere, benetago miserablia denen gana. Bihotza eroriko da, miserablia denen gainera. Hori ze da. Zoritzarrekoen gana, doakaberen gana, erabat emana dagoen karitatea. Jakina, karitatea bat da, baino karitatezko modu batzuk diferentia dira. Errukia karitatea da, baina modu bereziko karitate bat. karitatea. Maitasuna era askotakoak izan daitezke jakina. Maitasunak edo karitatea. Baina, zan dezagun, zate baterako, ezkonduen arteko maitasunaren ezaugarri nagusia ez da errukia. Ez da izan behar ere, eh? Arriskutzua izango zan, ni nire emaztea maite dut errukiagatik, hombre, errukiagatik, a ber, eh? Errukiare tarten izan behar du, errelazio guztietan, baina behar bada, ez du izan behar karakterizarik importantena matrimonio baten. Ni aita maite den nire aita eta nire ama, baina errukiagatik maite ditu, hombre, ez da normala hori izango. Jainkoak gizakeri dion maitasuna bai. Batipat errukian datza. Jangoikoak gure ganako duen maitasun klase, maitasun estilua. Eta jangoikoak guretzan duen maitasuna guk besten ganako izan behar dugun maitasunaren eredu bihurtzen da. Bera, gure ganako errukizko karitatea dauka, eta guk baitare guri erakusten digu bestekiko maitasuna izaten, errukia izaten. Jo dezagun Bibliara, jo dezagun Bibliara, beste pauso bat, aurre paso bat eginez. Errukiaren kontzeptu biblikoa, Biblian asko lagunduko digu, asko lagunduko digu dudari gabe. Exegesis biblikotik, bertatik hasita, adiera edo asko, zanai oso aberatzak aterako ditugu. Juan Pablo Bigarrenak Dives y Misericordia izeneko enziklikan beakan oso esegeziz zakona egintzun errukia zer den esplikatzerakoan. Etan beak esan zun hebrerazko bi hitz erabiltzen direla errukia, misericordia, esplikatzeko itun zarrean. Lehenengoa da, jesez hitza, eta begarrena da, ramin. Esplikazio hau, Dives y Misericordia izeneko enziklikan barnean dago. Hain zuzen, 52ko zenbakiaren oineko oharrean, ez dago testuan, baizikan eta oineko oharrean, 52ko oineko oharrean jarrita dago enziklikan. Oso oineko oharra luzea da enziklika hartan. Eta esaten du jesez hitza, jabek duen leialtasunetik datorren jarrera da. Jesez hitza da, lan nolabait, jangoikoa leiala da, guztiz leiala da, betiko leiala izango da gurekiko, naiz eta gu leialak izan ez beha gurekiko leiala izango dela, guztiz errukitzua delako, eta hori da jesederen ba, konzeptua. Eta esaten du, Juan Pablo Bigarrenak, honek nolabait gizonezkoaren alderdi maskulinoa adierazten duela. Dala nolabait jangoikoaren errukia gizonezkoaren alderdi maskulinoa. Eta beste hitza da ramin. Ramin. Eta hitz honek amaren maitasun femeninoa adierazten du. Rem da amaren erraia. Maitasun guztiz doakoa da, azpimarratzen du, ez merezitako zerbait. Dala maitasun samurra, pazientziez beterikoa. Eta aldi berean, sormena izateko kapasa. Hain zuzen, bere erraietatik jaiotzeko kapazidadea, gu jaiotzeko kapazidadea daukala. Nolabait esateko ama batek engendratu egiten gaituela, sortu egiten gaituela. Bueno, ordun bada, beak esaten du, jesez hitzak, baldin bada gizonezkoaren alderdi maskulinoa, jangoikoagan proiektatzen deguna, ba, ramin dela emakumezkoena, amaren batena. Hemendik ze ondorio ateratzen dugu? Ba, Biblako izkeran bihotza eta erraiak hitzak baliokideak direla. bila baliokide direla. Ez dut esango etimologikoki, baina bai semantikoki. Esanaiari dagokionean. Beraz, jaungoikoaren baitasuna aipatzeko Jesusen biosberaren irudia erabiltzen dugunean, jaungoikoak bizi berri batera sortzen ernetzen gaituela. Esaten zaigu honekin. Jesukristoren bihotza jaungoikoaren ama maitasunaren irudia da, eta maitasun horrek duen indar bizi emaileaz sendatu egiten gaitu, berreskuratu, berregin, berriro jaioko bagina bezala. Jaungoikoaren errukiak bizi berrira jaiotzeko aukera ematen digu. Jesusek beharrezkoa dela berriro jaiotzea dionean jaungoikoaren erreinuan sartu ala izateko. Akordatzen zeate Nikodemoren hitzak, ezta? Harriduraz galdetzen dio Jesusek, sar ote daiteke gizakia amaren zabelean eta berriro jaio? Hori posible ote da, ba? Hau da jaungoikoaren erregia, errukiak egiten du miraria. Bai, posiblea da. Errukia da amaren zabelean berriro sartzea eta berriro jaiotzea. Hau da, baita ere, Bibliaren exegesetik ikusita ateratzen dugun ondorioa. Hortaz, bigarrengo definizioa. Bigarrengo definizioa hau da, errukia ez da doaka bengarangako kupida edo pena sentitze utza, ura, doakabea, bere zoritzarretik ateratzen duen grazia ere bada. Baita ere, grazia bada bea bere pobreziatik, bere pekatutik atera alizateko. Garrantze handia du, adiera honek, edo esan nahi honek, lehen aipatu dugun errukiaren oker ulertutako esan nahi zuzentzeko. Errukia sentipen afektibo utzea edo baliz bezala. Gogora dezagun behin berriro, errukia bizi berrira sortzen gaituen grazia ere badela. Bihotza eta umetokia uterua ia gauza bera dirala jaungoikoarentzako. Behar bada, Bibliako hitza, bihotza, gero kulturaren poderio zemat gizaldietan erromantikoan, zentzu erromantikoan hartu da bihotzaren irudia. Agina, arboletan, elkar maite dutenak jartzen duen bihotza, eta emate duen, zentzu erromantikoan hartu da. Baina, ez dako zer ikusirik zentzu erromantiko hori Bibliako zentzuarekin. Hau, ondo ulertzeko nik ejemplu bat jarriko dut. Gure ganatzeko, gaurukotzeko, eta zer eragina daukan Elizako bizitzarekin. Askotan gure aitasantuak aipatu izan du, ba, beak Elizarekiko duen asmoa edo ametza. Eta beak esan digu, beak amesten dula Eliz bat Gampamentu lekuko ospitalekua, esaten du abea, ezta? Ospital de campaña, nahi lukela, ezta? Eliza horrela, irudi hortan ikusita, kanpalekuko ospitalea, baina kanpalekuko ospitalean, ze modutan erabiltzen da medikuntza? Oza, ze modutan erabiltzen da medikuntza? Askotan, gure, jakina, giza medikuntzan, kanpalekuko ospital baten dudari gabe erabiltzen dela medikuntza minak arintzeko bakarrik. Beste erremediorik ez bai dago. Mina daude eta behintzat arindu egiten ditugu. Kalmantea badela, edo, arindu. Baina arazoa konpundu ezin leke. Ezin leke. Azpiko gaitzak askotan sendatu ezina gertatzen da. Kanpalekuko ospital batean. Baina hori jaungoikoari hori etzaio gertatzen, hain zuzen, gu Elizaren ekitea ez da bakar bakarrikan jartzen zainketa aringarriak aplikatzerakoan baizikan zendabide terapeutikoa jartzean. Zan dietonekin, jangoikoaren zat ez dagola ezer ezinezkorik, jangoikoaren graziaz dela zainketa aringarria bakarrik, ez da hortan mugatzen. Oinarrizko arazoa sendatzera iristen dela. Oinarrizko arazoa. Hortaz guretzako errukiaz da bakarrikan aizepena, bintzat pixkat sentipen batzuk eman dizaizkiegun eta pixkat bere mina arintzeko baizikan eta da barruko arazoa konpontzea. Jakina, barruko arazoarik importantena pekatuari erantzuna ematea, Kristoren erantzuna. Parentesis bat. Ingo dut nik uste dut oso importantea izango dagoen egitara noan parentesisa. Errukiaren konzeptuaren atzetik zer dagoen. Dudari gabe errukiaren konzeptua ondo ulertu alizateko aurre konzeptu bat ondo ulertzea oso garrantzitsua. Zertaz ari naiz? Ba, ari naiz justifikazio edo berrerospenaren konzeptuari buruz ari naiz. Segun justifikazioa edo berrerospena ze modutan ulertzen da, jakina, horrek eragina handia izango du gero errukia ze modutan ulertzen dugun. Danok gogoratzen dugu Luterok erabilietako irudia dudari gabe oso erakargarria. Luterok erabilitako irudia justifikazioa edo berrerospena zer dan esplikatzerakoan. Berak pertsonalki aurkitu zuen ezintasun esperientzi bat. Eta esaten zuen, ezintasuna bilatzen zula bea santutasunerako bidean aurrea egiteko. Ez da Luteroren esperientzia bakarrik, hori askoren esperientzia da, hemen gaudenen arten ere, nik uste danot badaukagula nolabaiteko esperientzi hori, ez dakite aurreal noan, edo batzuta ematen duga atzea noala nere kristau bizitzan, hori askotan sentitzen dugu, eta bea ezintasun hortan ba, esplikazio bat bilatu zun, jangoikoak ez du espero nigandik ni ekintza honak ematea. Jangoikoak ez du espero nigandik ni santu izatea. Bera erantzuna da, fedeari esker eta ez ekintzei esker lortzen dela justifikazioa. Are gehiago, ejemplo bat oso garbia jarrizun, zoroan zabaldua dagoen zimaurra, edo gorotz mordo bat han zoroaren erdian dagola, zimaurrez beteriko gorotz mordoa geugera, eta Kristok dakarkigun berrerosketa zoro osoa bere zimaurre eta guzti estaltzen duen elurte bada. Jangoikoa bere errukiz elurte bat botatzen du bere errukia, eta jagina elurra dana tapatzen du. Eta goroz mordoaren horren azpilan zer dagoen inorketzuten, etzun pentsatuko zuen hor elurra bakarri dagoela, eta azpilan zimorra dago, ez da? Horrela, omen da, jangoikoaren berrerospena. Ez tali egiten du jainkoak bere errukiaz gure pekatua. Baina teoria oniburuz Trentoko kontzilioak erantzuten du. Eta esaten du justifikazioak santifikatzea ezan nahi duela. Justifikatzea eta santifikatzea bilak gauza bera direla, eta ez direla bi gauza diferente. Justifikatzea dela persona zuzena santua egitea. Ordu nizilike bakarrikan tapatu. Zilike bakarrikan pekatua tapatu, baizikan eta santifikatu. Honek argitzen digu gauzasko, jakina, zate baterako zergatik sinisten dugu gu purgatorioan. Purgatorioan edo garbitokian. Jakina, ez dagoelako egiazko justifikaziorik, santifikaziori gabe, eta orduan baitare purgatorian betetzen da, osatzen da bizitza honetan izan ez degun santifikazioa. Hortaz, hau oso garrantzitsua da. Errukiaren konzeptua ondo ulertzeko, aurre konzeptu da ondo ulertu beharra justifikazioarena, berrerosperarena. Baina beste bat ere bai, ez hori bakarrik. Oinarrizko beste arazo bat dago hemen ere bai, hau ondo ulertzeko. Askotan eta askotan errukia justiziaren aurka azaltzen zaigu gure kulturan. Edo karitatea egiaren elkarren kontra, karitatea edo egia, justizia edo errukia. Eta hau hemendikan desitzuratze oso oso potentea dator. Nolako kaltea egin duen justizia eta errukia, egia eta karitatea elkarren aurka jartzeak. Nolako kalteak egin duen gure kulturan eta gure pentsamenduan. Gure teologian ere bai. Hori ondo ulertu alizateko lehendabizi, gauz bat esan dezagun, justiziaren kontzeptuaren inguruan dauden oker ulertzeak salatzea egin behar ditugula. Lehenengo pausoa da. Izan ere, kontzeptu horiek ez dute inolako zerikusirik kristau ikuspegitik duten ez den nahiarekin. Eta desatzegina egiten dute justizia hitza. Zate baterako. Ba, gizartean justizia nola errebiltzen den ikusita, kontzeptu hori batzuetan konbenentziaz erabiltzen den susmoaz. Kutsatua dago. Ba, ez dakit. Auzetegi gorenak indargabetu egin du bigarren instantzian aldeko lau botoarekin eta kontrako hirurekin beragoko auzitegi batek esan duna eta ematen du ez dakit auzitegi batek bestearen kontra egiten duna eta askok eta asko esaten dute bueno justizia zer da herrian askotan entzuten da ba justizia bueno jolasa bada eta hortik ere justiziaren hitza eta kontzeptua pixka kolokan jartzen da. Edo beste batzuetan justizi hitzak ba lotuta dago beste zentzu batekin. Erabiltzen da hitz bat eta zentzua beste bada. Ezate bateko mendekua. Segun baita ere ze tonuarekin, ze tonua erabiltzen dan ni justizia behar dut, bueno, nahikoa da tonua entzutea, konturatzeko horrek ez dula justizia eskatzen, mendekua eskatzen dula, nahikoa da tonua, takit, ba, Nova Yorkeko atentaduak gertau zianen, eta handikan zeitun, ez da, ba, Busek ateazunen justizia infinita, izeneko bere ekintza, amaigabeko justizia, bueno, danok ulertu genuen amaigabeko justizia edo justizia infinita horren atzean ba, zegoela beste gauz bat ez da amaigabeko mendekua gauza gertauzian modun kutsatua zegoela justizia eta mendekua dudari gabe hortaz garbitu behar da atzikimendu hauetatik justizia hitza eta kontzeptua ondo ulertzeko dudari gabe. Bueno, orduan, bi aurre esplikazioa pentsatzen dut importantia dirala. Importantia dirala. Baina, hauek ondo egin da gero, esan dezagun gauz bat, Biblian justizi hitza zentzu oso positibuan erabiltzen dela. Oda, Biblian justizi hitza ez dagoela bazter baten jarrita, Jangoikoaren errebelazioaren erdigunean dagola. Ejemplu bat jarriko dizuet. Erruki hitzak gutxitan azaltzen da itun berrian, Nik uste itun berriaren bihotza dala, baino hitza bezala gutxitan azaltzen da. Zango dizuet, ni bigeratu indetala, eta 10 aldiz bakarrik azaltzen da evangeliotan, erruki hitza. Eta 10 horietatik, bost dira, hain zuzen, Magnifikan eta Benediktus kantiketan azaltzen dianak. Ja bost bakarrik falta zaigu, Eta beste bidia, itun zarreko aipamena eginez. Beste bada, jakina, zoriontasunarena, zorioneko zu direnak, haiek, bai ditu jangoikoak erruki izango, ezta? Eta, nahiko ezezaguna den beste testu baten ere azaltzen da. Da, irakurriko ez, da, Mateo 23:23. Eta esaten du, aizuek, lege maisu eta fariseu, itzura zaleok, amarrenak ordaintzen dituzue eta legeko gauzari garrantzizkoenak, berriz, bazterrera usten, zeintzu dira garrantzizkoena hauek, eta esaten du, zuzenbidea, errukia eta leialtasuna. Orduan, justizia, errukia eta leialtasuna. Eta esaten ditu, hauek diala, gauzarik garrantzizkoenak. Eta esaten du, justizia eta errukia. Orduan, bilak parean jartzen ditu, eta ez elkarren kontra. Esan guratzua dia, Jesukristoaren hitz hauek. Elizaren erakaspenari dagokionez, Benedito XVI-ak izan da, bi kontzeptuen horiek artean aurkotasunik ez dagoela argitzen alegin handiena egin duena. Nik uste dut alegin handia egin duela Benedito XVI-ena. Hau ondo argitzeko. Esate baterako, Spe Salvi izeneko enziklikan, esaten du jangoikoa justizia dala, eta justizia egiten dula. Graziak ez dula baztertzen justizia, ez dula zuzen gabekeria zuzen bihurtzen. Esaten du, ez da guztia garbitzen duen eskuila, lurrean egin izan den guztia beti balio bereko izatera iritziz errukiagatik. Era honetako zeru eta graziaren aurka protesta egin zuen arrazoiez Dostoievskik Los Hermanos Karamazov bere eleberrian, azkenian betiereko otorduan gaiztuak izdira eseriko maian biktimen ondoan ezer gertatu ez baliz bezala. Zaten du, Spe Salvik, berrogeita laugarrengo puntuan. Ez? Ezin lehik ezan, jango errukitzua da, eta orduan errukitzua da neskeo, berdin da biktima izatea, edo zuk eraginduzuna sufrimendura eraginduzuna izatea berdina da, ez da berdina. Baita ere Caritas in Veritatis izeneko enziklikan beste testu batzuk daude oso garrantzizkoak, aita santuak esaten duna, pasatu egingo ditut, baina oso garrantzizko dira batzuk ere bai, esaten du, egiarik gabe karitatea sentimentalismo utza litzakela. Eta baita ere esaten du, egiarik gabeko karitatea erraz nazi daiteke sentimentu multzo batekin. Orduan, tesisa. Hemen tesisa da, elkarren gandik separatu ezinak direla, egia eta karitatea, separatu ezinak, berezi ezinak, justizia eta errukiare bai. Eta, hemen dikan, ikusteko dugu, hirugarrengo definizioa. Justiziaren beste definizio, edo, esan nahi, bat hemen argitzen dugu. Hauxe da. Jainkoaren errukia, gizakia berregiten duen justizia da. Errukia da, gizakiak berregiten duen justizia. Ez bakarrikan justizi, ze diferentzi dago justizitik errukira. Ba, errukia da, justiziak, baino gure berregitea eragiten duena. Miller, kardinalak, badakizue, aita santuaren, lagunga, aita santuari laguntzen diola fede mailan, esaten du beak, jangoikoak garen bezelakoak onartzen gaitu, baina ez gaitu aurkitu gaituen era berean usten, bere maitasunaren neurriaren arabera eraberritzen gaitu, haren graziak gu zuzen egitera datorkigunean ez gaitu gaudenean usten. Gugan sartu eta eraldatzen gaituen duaina da haren grazia. Bueno, aurrera jo dezagun. Nik uste, nahikoa aurkitu degula. Aurrera jo dezagun. justizia eta errukia elkarrengandik bana ezina dira. Hau nik uste targitu degula, edo saiatu gea argitzen meintzat, ezta? Oain beste pauso bat eman dezagun, errukiak badu justizia gainditzen duen plus edo gehigarri bat. Errukiak justiziaren gainetik duen lentasuna, nagusitasuna. Beste pauso bat egiten dugu. Garrantzia handikoa da errukiak justiziaren gain duen lentasuna. Jansenismoaren arriskuan ez erortzeko dudari gabe. Justiziak berekin dituen eskakizun estuen erdian errukia konfiantza eta laitasuna ez galtzen laguntzen digu. Zate baterako, Akinoko Santo Tomas gaurko egunean, aitatu behar dugu. Errukiri gabeko justizia krudelkeria da, zaten du beak. Errukiri gabeko justizia krudelkeria da. Francisco Aita Santuak esandakoa da, justizia eta errukia bateratzeko gai ez bagera, alfer alperrik zorrotzak izango gera eta erabat zuzengabeak. Eta baita ere beste arlo batzuetan, juridiko arloen askotan entzun dugu, sumum ius, suma inuria, justiziari gogorrena, injustiziari kaundiena, hori ere beste arlo baten esaten dan esaera da. Hortaz, justizia baino lehenagokoa dira grazia, karitatea eta maitasuna eta errukia, eta hauek argi ematen diote hauei. Eta mendika dator oso oinarrizko konbentzimentu oso importantea. Oinarrizko konbentzimentua zer da? Jangoikoak ez gaitu maite zuzenak edo zintzua geralako. Ez. Pekatari izanek maite gaitu. Doainik maite gaitu jangoikoak. Eta zuzen edo zintzu izateko bidean jartzen gaitu. Zuzenak izan gaitezke, eta izango gerala esperantza daukagu, jangoikoak maite gaitu lako. Ez gera zuzenak, beak ez gaitu maite zuzena geralako, baizikan, eta zuzenak izango gea maite gaitu lako. Diferentia da, dudari gabe. Gauzak alderdi logikotik edo filosofikotik begiraturik, ematen du justizia karitatea baino lehenagokoa dela. Aurre pausua, justizia, bigarrengo pausua, karitatea izango da. Baino alderdi teologikotik eta bizitzako esperientzitik ere bai, ez bakarrekan alderdi teologikotik, karitatea lehenagokoa da eta goragokoa da justizia baino. Eta ahalbidetu egiten du karitateak justizia. Ni oso maitea daukat Zakeoren gertakizuna evangelioan. Ez da, bakizute Lukasen evangelioan 19. kapituloan dator, eta oso maitea dut. Pasarte hori. Eta Jesus Zakeoren etzean sartzen dela, ez dakigu zertaz aritu zan, pena da honelako onelako grabadora han izate, ez izatea, Jesus zer kontatzen zuen, ez da, Baskalondoko solasaldi hartan, baino ez dakigu zer esan zuen, baino bai dakigu zen olako erreazioak izan zuen Zakeok, berari entzun da gero, edo ikusita gero. Papatean zuti jarri zan, eta esan zuen, neuro ondasunen erdila behartzuei ematen diet. Eta gero, esan zuen, eta inori ezer ostuba diot, lau alako bihurtuko diot. Guk izango gonoke, aldrebez, Zakeo, aldrebez esan dezu, lehenbiziko esan berko zen duen, inori ezer ostuba aldi mediozu, voltatu inbehar diozula, eta gero esan zazu, zure ondasunen erdila karitateagetik emango diozula, aldrebez egin dezu, Zakeo, baina behar esango zuen, ez aldrebez ez, egin det grazia eman zaigun modun. Ni lehenengo egin dut, jangoikoak nire gan karitateak ere indu. Eta karitateagatik nire ondasuna banatu egingo ditut. Eta gero, konturatzen naiz, zuzena ere ez naizela izan, eta zuzena ez naizela zako justizia izateko ere aukera izango detala. oso, oso nabarmena de bada hori. Berriz diot, eh? Oinarrizko komentzimentu hau oso, oso importantea da. Zertan oinarritzen dan nere autoestimua? Gaur egun askotan erabiltzen dan, ez da, itza. Nere autoestimua zertan datza, zertan oinarritzen da. Zuzentasunezko nere ekintzetan, nere burua baloratzen dut, nere ekintzak ba, zuzena diralako, eta, bueno, baloratu egiten dut, ni pertsona ona naizela, eta, eh? Hortan oinarritzen da nere autoestimua, edo nere autoestimua oinarritzen da, ni baldintzari gabe maitatua sentitzen naizela, zertan oinarritzen da. Eta jakina, errukiaren lehentasunak garbi azpimarratzen du, hau ise dela, autoestimuaren benetako arrazoia. Jakina, jangoiko, gu baldintzari gabe maitatua sentitzen gera. Eta hortikana etorriko da jakina aukera, posibilidadea, indarra, baita ere, ba, ikintza honak egiteko eta geure burua baloratzeko beste neurri baten, baino lehen mesu, abia puntuaren, autoestimuaren abia puntua izan da, baldintzari gabeko maitatua izatean. Azkenik. Bueno, erruki kontzeptutik sortzen diren ondorio praktiko batzuk. Ondorio praktikoak ateatzea ere ona da. Ni hemen itzaldian hiru definizio eman ditut. Eta nik uste definizio bakoitzetik ondorio praktiko bat atera daitekela. Lehenengo definizioa, gogoratzen dizue dela, zoritzarrekoen gana, doakabekoeren gana, edo pekatarien gana, erabat emana dagoen karitatea. Karitatea ematen da, baino bat ere zaniete meriturik, edo pekataria den baten miseri gorrilan dagon baten gana. Honen aurrean, gerta dakiguken gauzari larriena, geure pekatuaren kontzientziarik ez izatea izango litzake, oize bai, zatekan, zu ez baldin badaukazu, zeure behartasunaren kontzientzia, zu ez baldin badaukazu, miserablia sentitzen, ordun errukiaz da zuretzako. Hori bai dala, hain zuzen, hori bai dala, geuren kultura honek dakarkigun evangelioaren kontrako joera. Ni ez baldin manaiz pekatari sentitzen ordun errukiaz dan eretzako. Benetan behartzu izatearen kontzientzia bizia izatea eskatzen du errukiaren konzeptua. Arrokeriak eta norbera aski izateak errukiaren jaiotordutik kanpoa gilditzean dakar. Bestela, eh? Akordatzen naiz, dakizute orain asko ez dela, aste batzuk egon ginela Espainiako gotzainok gogo jardunak egiten, eta gogo jardun horietan eman zizkiguten hitzaldien artean, izango dizuet, zer izan zan, behar bada, gehien ikutu ninduena, azta? Pekatu hori buruzko hitzaldian geunden, eta jesuitak, ejerzitzuak ematen zituna, esan zigun, errukia edo pekatuaren kontzientzia sentitzeko, pekatua zer dan ohartzeko, izan behar zehala ez bakarrikan pekataria, baizikan eta pekatari barkatua izan behar dezula. Pekatari barkatua ez baldin bazera, etzerala ohartuko pekatuaren dramaz, etzerala ohartuko. Zate baterako, ba, seme galduaren parabolan, ze momentutan ohartzen da seme galdua pekatua berekin daukan drama hundilaz. Ez da ohartzen, alik eta aitarekin topo egin arte, eta barkatua izan arte, orduntze konturatzen da pekatuaren drama hundilaz. Errukiaren esperientzia izan dezunen ordun konturatzen zea zure dramaz. Bea izan arte etzea konturatzen. Bigarrengo definizioa. Akorratzen zeate, izan degula bigarrengo definizioa, errukia ez dela duakeben ganako gupida edo pena sentitze utza, ura bere zoritzarretik ateratzen duen grazia ere badela. Hain zuzen, errukia bai, baina ez erlatibismoa. Aurtengo eguberri gaueko mezan, esaldi indartzu hau egin zuen Frantzisko Aita Santuak. Ni bentzen dere itzaldietan egun haietan saiatu nintzen bizkate hau azpimarratzen, baina ikusiet ez dula joartzen handirik izan, eta hau izan zuen. Mundua gogorra izan da pekatariarekin, baina barkabera pekatuarekin. Kristo kalderantziz, malgutasunik gabea da pekatuarekin, eta barkabera pekatariarekin. A ber, oso diferentea gea, Oso diferentea gea. Ni akortzen naiz, martutenea juten nintzala, han jartzen zula sarreran ja kenduta dago, baina jartzen zun San Agustinen esaldi bat martuteneko sarreran, eta jartzen zun, odia el delito y ama el delincuente, jartzen zun, San Agustinera, bai garbi jarrita zegoela, ezta. Bueno, ba, begira, Garrigula Grantz badakizute, ba, Dominiko bat izan zala, teologian lan handia eta sakona egin zuena, eta begira zer digun honi buruz. Elizak gogorre usten die printzipioei sinisten duelako, baina biosbera da praktikan maite duelako. Munduak ordea, ulerbera dira printzipioetan sinisten ez duelako, baina biosgogor praktikan maite ez duelako. Hoxe da, azkenengo, bigarrengo ondorioa. Ordu nik uste bereizi behar degula, zer pentsaten degun pekatuarekiko eta zer pentsaten dugu pekataren ganako. Bigauza diferentia diela. Hirugarrengo definizioak izan dugu, jangoikoaren errukia gizakia berregiten duen justizia dela. Honek esan nahi du egiazko errukiak barnean berekin behar dituela mistika eta estetika. Zer esan ditu honekin? Ba, jangoikoaren errukia doakoa dela, doainezkoa. Baina ez merkea. Merkea ez, da doainezkoa. Eta ez da gauza bera. Azkotan gu doainekoa dela ezateak ulertzen dugu merkea dela. Eta honekin esan nahi dut mistika, benetako mistika eskuti dakarrela estetika. Batek esan zuen, jangoikoa bere grazia ematen duenean gizakiak izerdia botatzen duela. Eta hori egia da. Jangoikoaren errukia duainik izanik ez du ezaten horrekin guri erronka handi bat jartzen digula aurretik, ezta. Eta laugarrengo ondorio bat ere. Justizita errukia, bikotea, bana ezina dan arren, errukiak lehentasuna duela dauka, ezta? Hori izan dugu. Honen ondorioa, kontu izan behar da, berreskuratua izan dena, ez dedila bioz gogorrekoa bihurtu. Hori batzutan gertatzen da. Konbertitu berriak direnekin. Horlako gertatzen da norbaitek erretziari usten dio, eta gero oso gogorra da erretzen dutenekin. Aizu, oain bilabete arte, zu erretzearekin batea ibiligea, oain etzaitez horren gogorra izan erretzen dutenekin. Hori batzutan gertatzen da. Neurri batean, fundamentalista izan daiteken jarrera honetan, kontraesan badago, guk geure ezintasuna nabaritzea nahi izan zuen jangoikoak gu besten ezintasuna eta argalkeria pazientziaz ulertzen jakin dezagun. Hortaz, errukiaren duaina ondo ulertzearen adierazgarria zein da? Izan zaitezte zeure buruarekin zorrotz, exigente, eta bestekin eskuzabal. Nik uste toixe dela errukia ondo ulertu digunaren seinale. bueno, oain bain azkenik, ja? Zandet azkenik eta azkenik, oain bain azkenik, errukiaren sekretua. Errukiaren sekretua. Ez dugu astu behar, esperientzi batek eraman zuela Lutero bere justifikazio kontzeptua sortzera, eta gu guztiontzat ere oso hurbilekoa dela esperientzi hori, ezintasunean oinarrituko esperientzi hori. Guk ere, daukagu esperientzia, ni askotan juten ez konfesatzea, eta ematen du beti gauza berberatan konfesatzen naizela, eta ematen du aurrera bidea ez detala egiten, horrelako esperientzia dano daukagu, ezta? Eta San Paulok, Erroma terrei zuzenduriko gutunean zer dioen ba, gogoratzen dugu, ezta? Ez dut neure jokabidea ulertzen, nahi dudana ez bai dut egiten, eta gorrotu dudana urazi egiten dut. Neri esku dago on egin nahi izatea, baino ez on egitea, eh? Kontra esana haundila dago geure barnean, ezta? Eta badakigu gainea, esperientziaz, askotan esaten da, nahi izatea, al izatea da. Eh? Querer es poder. Ver, hori gezurra utza da. Querer es poder, hori ez da kristaua. Ez? Hori voluntarismo utza da. Ez da gila. Ez da gila. Eta gainera voluntarismoa gauza kondo ateratzen zaizkigunen arrokeria izaten da. Eta gaizki ateratzen zaizkigunen etzipena gertatzen da. Orduan, voluntarismoa oso arriskutsua da, zatik, edo arrokerian erortzen da, edo etzipenian erortzen da. Eta gu ez gaude, ez baten, ez besten. Orduan, errukiaren sekretua nun dago. Bueno, errukiaren sekretua da, dudari gabe, berpistean badela. Berpistea badela. Esaten du, Spesalbik, 42. Puntuan esaten du, ezin daitekela justiziarik izan, hilen pisturari gabe, baina hilen pistura bada. Eta Jesus piztu zan. Eta Jesus piztu baldin bazan, miraria badago. Eta miraria baldin badago, grazia ere bada. Ordun, berpiztia bada, miraria bada, grazia bada, eta horrek esan nahi du, ezer ezetik sortu ginduen jangoikoak bere errukiaz egingo gaituela santu. Ni akordatzen naiz erretiro baten apaiz bati entzun niola oain zea indute venerable Don José Rivera gure baita ere gure diritor espirituala izan zan Antoledon eta akordatzen naiz bea hau esplikatzen ari zala momentu baten esan zigula arrisku bizian gaude santu izateko arrisku bizian esaten zuen bai esaten zigun zeinistu zazue arrisku bizian gaude santu izateko zeatik anjanguk hortarako sortu gaitu eta egingo du bea almena dauka egiteko eta gu borontatea baldin bako horrela izango da ordu zeinistu zazu mirari gertatuko dela arrisku bizian gaudelako santu izango geralako eta izango dala, Ezer ezetik sortu ginduen jangoikoak bere errukiaz santu, bere errukiaz egingo gaitu santu, Hoize da nere azkenengo hitza.